นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการฟังธรรมถ้าเราฟังเฉยๆไม่ทำตามก็ยังไม่ค่อยได้ผลไม่ว่าทำข้อใดอัดใดทำใดเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเราต้องทำตามแต่ว่าคนสมัยนี้นั้นมักจะเอาง่ายเขาว่านั่งอย่างไรก็ได้แต่พระพุทธองค์ท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านว่าพระองค์นั่งภาวนามาได้6ปีตั้งแต่เสด็จออกบรรพชาในถ้ำลึกเท่าไรท่านก็ไปภาวนาได้เขาสูงขนาดเขาหิมาลัยพระองค์ก็ขึ้นปีนป่ายขึ้นไปนั่งภาวนาได้ในริมทะเลสาบท่านก็ไปนั่งภาวนาได้ในบนหิมะน้ำแข็งท่านก็ไปนั่งภาวนาได้แต่เวลานั้นพระองค์นั่งภาวนาหลายแบบยังไม่มาถึงขั้นนั่งขัดสมาธิตอนนั่งภาวนาอยู่เขาหิมาลัยทีนี้เมื่อได้6ปี6พรรษาล่วงแล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาภาคกลางอินเดียจังหวัดพุทธคยาที่มีต้นโพนั้นใกล้แม่น้ำเนรัญชลานั้นมันลงมาเป็นกึ่งกลางประเทศแผ่นดินของอินเดียก็ว่าได้เมื่อมาถึงต้นไมโพนั้นพระองค์ตั้งใจพิจารณาดูที่พระองค์ทำมามันยังสู้กิเลสในใจของพระองค์ยังไม่ได้แล้วว่าท่านวางแผนใหม่เอามาตรใหม่เขาว่ามาตรใหม่นี่มีอย่างไรพระองค์ก็ค้นไปมาได้นี่แหละมาได้ขัดสมาธิแล้วก็ต้องนั่งเอาแบบสู้ตายจึงจะสู้กิเลสได้ถ้าว่าไม่เอาอย่างนั้นมันสู้มันไม่ได้ดอกกิเลสไม่ว่ากิเลสพระองค์หรือกิเลสคนเราธรรมดาถ้าว่าเอาตายสู้มันสู้มันไม่ได้ยอมแพ้เมื่อพระองค์พินิจพิจารณาเข้าใจแจ่มแจ้งว่าอย่างอื่นได้นั่งมาแล้วมันสู้ไม่ค่อยได้ก็มาได้อุบายที่ว่านั่งขัดสมาธิได้ว่านั่งเอาแบบนั่งตายแล้วไม่ต้องนั่งจะอยู่ต่อไปถ้าหากว่าบังเอิญไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียก่อนพระองค์ตั้งใจจะเอาตายที่นั่นแหละหมายถึงรูปร่างกายตายไม่เฉพาะแต่กิเลสตายคือพระองค์จะไม่ลุกไปมาเหมือนแต่ก่อนๆมาแต่ก่อนๆมานั้นท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวพระองค์ก็เปลี่ยนอิริยาบถ พอเป็นอิริยาบถให้มันบ่อยๆกิเลสกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงราคะโทสะโมหะพอเปลี่ยนให้มันบ่อยๆมันก็ได้ใจแล้วมันไม่ยอมละพระองค์ก็เอาไม่ตายใส่เรียกว่ามาดใหม่พระองค์เอามาดใหม่นั่งขัดสมาธิเราจะเอาถึงตายนะอะไรอย่างนี้กิเลสมารสังขารมารมีท่าสู้เรายังใดก็ให้มาสู้กันในคืนเดือนหกเพ็ญนี้เราจะสู้ถึงตายพระองค์ว่าอย่างนั้นท่านไม่ได้เอาเล่นท่านไม่ได้เยาะแยะเหมือนพวกเรานะใจพระองค์ใหญ่เท่ามะพร้าวเกาะสมุยนะทีนี้กิเลสมารสังขารมารก็ไม่กล้ามารบกวนพระองค์แล้วมันพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเพชรผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเอาขาซ้ายขึ้นทับขาขวาเอาขึ้นทับขาขวาก็อธิษฐานไว้จะไม่คลายออกมาอีกแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายท่านก็เตือนจิตใจของท่านเองว่ายังไม่คลายออกไปอีกถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าตายแน่จะนั่งให้ตายทีเดียวอย่างนั้นนั่นคิดดูว่าน้ำใจพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านยังมีความเข้มข้นเข้มแข็งสามารถลุกขึ้นสู้กับกิเลสในหัวใจธรรมดากิเลสไม่ว่ามนุษย์คนใดมันสู้มันไม่ได้เทวดาอินทร์พรหมใครๆก็ตามไม่มีใครสู้ปล่อยให้มันเหยียบย่ำพาเกิดพาตายไม่จบไม่สิ้นในคืนมันนั้นเรียกว่าเป็นคืนเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงพระพุทธเจ้าเอาจริงแหละเมื่อนั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระองค์ก็ตั้งใจว่าการนั่งคราวนี้แม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้ทุกอย่างแล้วจึงจะได้โปรดเวนายสัตว์ทั้งหลายจิตใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าเข้มข้นที่สุดไม่ได้เหมือนจิตใจคนเราสมัยนี้คนเราสมัยนี้นั้นใจอ่อนแอท้อแท้กลัวตายจึงได้พากันมาตายมาเกิดมาร้องไห้น้ำตาไหลเดี๋ยวก็ลูกฆ่าตายผัวฆ่าตายเมียฆ่าตายพ่อฆ่าตายแม่ฆ่าตายร้องไห้น้ำตาไหลอยู่คือว่าจิตใจคนสมัยนี้ไม่กล้าเหมือนจิตใจพระพุทธเจ้าวันนี้ให้พากันตั้งใจให้มันเข้มแข็งแม้จะไม่ได้เท่าพระพุทธเจ้าก็ให้ได้เท่าลูกหลานพระพุทธเจ้าเท่าสาวกพระพุทธเจ้าภาวนาได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจนเป็นพระอรหันต์นั่นแหละได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลอนของพระพุทธเจ้าคือต้องมีจิตใจอันเข้มแข็งบ้างถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ พ่ายแพ้ต่อกิเลสมารสังขารมารอยู่ตลอดกาลและในยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ค่อยเห็นพระพุทธเจ้าด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเป็นคนล่าช้าสมัยพระพุทธเจ้ามาเกิดมาตรัสรู้เราก็ไปหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จนพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ตั้ง45ปีอายุพระองค์ตั้ง80ปีไม่รู้เราพวกเราไปอยู่ไหนไม่ได้เห็นจนกระทั่งนับจากพระองค์เข้าสู่นิพพานแล้ว 2,000 ปีกว่ามาได้500จนถึง28ปีนี่แหละนับว่าเป็นเวลายาวนานทีนี้เมื่อเป็นเวลายาวนานอย่างนี้มันเห็นไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายไม่ได้เห็นพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาจิตใจพวกเราก็อ่อนแอทอดแท้นึกไปคิดไปว่าคงไม่มีผู้ใดทำได้ปฏิบัติได้ก็เลยไม่ตั้งใจมันแล้วก็คอยถามหาว่าเอสมัยนี้นั่นพระสุปฏิปันโนจริงๆยังมีอยู่หรือถามไปเนาะบางคนเขาก็ว่ามีบางคนเขาก็ว่าหมดรุ่นหมดคราวไปแล้วไม่มีหรอกแกยิ่งใจก็ท้อแท้อ่อนแอไปแล้วก็จะไปหากราบหาไหว้ที่อื่นมันไม่เห็นไม่มีความจริงนั้นความเป็นสาวกพระพุทธเจ้านั้นมันอยู่ที่ภาวนาในใจของเราทุกคนถ้าเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วจิตใจเด็ดเดี่ยวเหมือนเพชรเหมือนพลอยเหมือนเพชรเนนจินดาเหมือนแก้วมณีโชติไม่หวั่นไหวนึกบริกรรมภาวนาพุทโธแล้วก็ไม่วิตกวิจารบางคนก็ไปติดอยู่แค่ประเพณีธรรมเนียมบางคนก็ไปติดหลายอาจารย์โน้นว่าอย่างโน้นไปภาวนาแบบนั้นอาจารย์หนึ่งว่าอย่างนี้ไปภาวนาอย่างนั้นไปผลที่สุดก็คือมันทำไม่ถึงทำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แท้ที่จริงก็คือว่าอาจารย์ใดก็ตามก็พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันถ้าเราตั้งใจภาวนาจริงๆแล้วอุบายใดก็ให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้ทางนั้นแหละแต่ต้องภาวนาจริงๆทำจริงๆมันอยู่ที่ทำแล้วก็มักจะคิดว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ถึงแล้วก็ไม่ลงมือทำแล้วก็คอยว่าเมื่อใดหนอข้าพเจ้าจะได้ที่วิเวกที่สงบระงับที่ภาวนาดีคันมาถึงถ้ำผาป่องแล้วก็ใจมันก็ยังไม่ป่องยังตันอยู่ยังไม่ตั้งใจอีกอันนี้ก็คือว่าความไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจจริงๆอย่างพระพุทธเจ้ามันได้สำเร็จมรรคผลทุกคนนั่นแหละคนเราดีๆเว้นเสียแต่คนใบ้หนึ่งคนบ้าหนึ่งคนเสียจริตผิดมนุษย์อันนั้นแล้วว่ามันไม่ไหวถ้าหูก็ดีฟังเทศฟังธรรมได้ตาก็ดีไม่บอดจิตใจก็มีไม่ได้เป็นใบ้บ้าเสียจริตผิดมนุษย์ ีลเราก็รักษาภาวนาไม่ท้อถอยไหว้พระสวดมนต์ได้ฟังธรรมได้เหล่านี้คือว่ามันพร้อมแล้วพร้อมทุกอย่างแล้วแม้จะพร้อมทุกอย่างก็ตามถ้าเราไม่ลงมือทำก็ไปไม่ได้อีกเหมือนตำนานเขาว่าไอ้คนพายเรือสมัยโบราณไม่ใช่เรือเครื่องจักรมันเอาไม่พายไม่ทอไปเขาว่าคนบางคนเมื่อขึ้นเรือลำเดียวแล้วทอก็ไม่ทอพายก็ไม่พายแล้วยังแถมเอาเท้าลาน้ำเอามือลาน้ำให้เรือล่าช้าด้วยนี่มันเข้าหลักอย่างนั้นถ้าหาว่าเราทุกคนตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาว่าไม่ต้องเลือกว่าเป็นหญิงไม่ต้องเลือกว่าเป็นชายไม่ต้องเลือกว่าเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชอันเพศหญิงเพศชายไม่มีอุปสรรคนักบวชนักบ้านสีดำสีเขียวสีแดงไม่สำคัญเครื่องนุ่งห่มสำคัญที่จิตที่จิตที่ใจมันตั้งขึ้นมาเอาจริงถ้าใจคนเราทุกคนนั่นแหละตั้งขึ้นมาแม้จะนึกภาวนาพุทโธก็เอาพุทโธให้มันแน่ลงไปก็จิตเราก็ผู้นึกพุทโธนั่นแหละแต่ว่าพุทโธพุทโธอันนี้นั้นคือว่าสมมุติเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าของเราว่าพุทโธผู้ตรัสรู้พุทโธเป็นพระอรหันต์พุทโธเป็นผู้เบิกบานอะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันเป็นชื่อสมมุติพุทธพุทโธจริงๆมันมีอยู่ในตัวในใจเราทุกคนนั่นแหละแต่เมื่อเราไม่รวมจิตใจเข้ามาปล่อยใจให้คิดไปบ้างข้างหน้าบ้างข้างหน้าของข้าของเรามันจะเป็นยังไงเนาะปุ่งไปอย่างนั้นอันนั่นแหละมันไม่ลงหลักปัจจุบันต้องเอาหลักปัจจุบันคือว่าเวลานี้เป็นเกณฑ์หรือคิดไปในอดีตว่าเรามาจากบ้านจากเรือนอะไรต่ออะไรมีเรื่องยุ่งยากก็ไม่เก็บมาคิดเวลานี้เอาเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้มาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมเอาจนจิตใจเราสงบตั้งมั่นลงไปได้จริงๆอย่างนี้มันจึงจะได้ผลพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลนั้นท่านทำจริงปฏิบัติจริงท่านไม่มัวไปตีโพยตีพายว่าเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้เราหารู้ไหมมันเป็นเพราะหัวใจเราไม่ตั้งไม่ภาวนาถ้าดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวเราลุกขึ้นตั้งใจภาวนาเอามันทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจะนึกอุบายใดก็ได้ทั้งนั้นถ้าทำนึกจริงๆตั้งใจจริงๆนึกพุทโธก็ได้สำเร็จนึกถึงความตายก็ได้สำเร็จพระบางองค์ในครั้งพุทธกาลท่านกำหนดอย่างอื่นได้สำเร็จเยอะแยะไปมันไม่ได้ไปเป็นไปตามแบบตามแผนเท่าไหร่นักก็ยังบางองค์นะท่านเรียนกรรมฐานไปภาวนาใกล้หนองปลาพอไปเห็นนกยางกินปลา ก็มาคิดพิจารณาว่าเอ๊นกยางมันก็คอยเบียดเบียนปลาหนอคนเราก็เบียดเบียนคนด้วยกันเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนนกยางมันจ้องกินปลาอยู่เจ้าปลาก็ไม่รู้ว่าเป็นนกยางลอยมาใกล้ศพปากนกยางมันก็จิกกินจิกกินน่ะท่านก็พิจารณาจนจิตใจสันดดสังเวชว่าสัตว์ทั้งหลายหนอเบียดเบียนกันกินกันทำร้ายกันอย่างนี้เองตลอดโลกเลยไปได้คำว่านกยางกินปลาจิตใจก็สลดสังเวชสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสราคะโทสะโมหะเลิกละได้เด็ดขาดเป็นพระอรหันตาเพราะภาวนาว่านกยางกินปลาก็ได้นี่ล่ะเราให้คิดดูให้ดีมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งอื่นใดมันขึ้นกับจิตใจของผู้ประกอบกระทำนั่นแหละต้องทำจริงๆตั้งใจภาวนาจริงๆไม่ต้องไปห่วงคนอื่นไม่ต้องไปรอท่าคนโน้นเสียก่อนคนนี้เสียก่อนการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นมันต้องเอาจิตเอาใจไผ่มันพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ค่อยได้หรอกท่านตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องภาวนาด้วยตัวเองกิเลสราคะโทสะโมหะไม่สงบอะไรเราก็ละเองปล่อยเองวางเองเอาจนมันได้มันถึงมันจะยังไม่ได้ไม่ถึงภาวนาเรื่อยไปตั้งใจเรื่อยไปไม่เลิกล้มความเพียรที่มันจะสำเร็จลุล่วงไปมันอยู่ตรงนี้บางคนก็ติว่าเราแก่ภาวนาไม่ไหวบางคนก็ติว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ภาวนาไม่ไหวมนุษย์ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลท่านไม่ติอย่างนั้นคิดดูว่าเด็กๆไม่ว่าหญิงว่าชายอายุ7ขวบคนอายุ7ขวบนั้นมันไม่ใหญ่โตเท่าไหร่ท่านภาวนาได้ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดเหมือนกับคนใหญ่นะคือว่าตั้งใจเพิ่นตั้งใจทำจริงๆไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายด้วยเพิ่นทำได้แล้วคนเราสมัยนี้มันหลายเจ็ดนะหลายเจ็ดปีถ้า2 7ก็14 3 7ก็21แก่เต็มทีแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลก็เพราะว่าความตั้งใจไม่แน่นอนจงพากันตั้งใจแต่คืนนี้วันนี้เป็นต้นไปเอาให้มันแน่นอนสักทีด้วยเหตุนี้แล้วท่านจึงมีวิธีว่าจงระลึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านั้นท่านทำอะไรท่านทำจริงท่านคิดจริงดำริจริงแล้วก็ปฏิบัติเอาจริงด้วยจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายแล้วจิตใจของคนเราจะไม่ย่อหย่อนท้อถอยเรียกว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นตื่นขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตัวเองเอาให้ได้เอาให้ได้ชัยชนะ มันจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนเราทุกคนก็เป็นมนุษย์ลูกมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นคนเหมือนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนพระโมกขัลลาสาลีบุตรมีมือมีเท้าเหมือนท่านแล้วคนสมัยนั้นญาติโยมคนผู้หญิงเป็นภิกษุณีเป็นสามสิกขามานาเป็นสามมณีลีท่านภาวนาได้บรรลุมรรคผลตัดละกิเลสได้จนเป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมได้นอกจากได้บรรลุมรรคผลแล้วเป็นธรรมกถึกแสดงธรรมคิดดูให้ดีทำไมท่านทำได้คนสมัยก่อนท่านก็กินข้าวเหมือนกันคนสมัยนี้ก็กินข้าวเหมือนกันแต่ทำไมจิตใจมันอ่อนแอท้อแท้สู้คนสมัยก่อนไม่ได้กิเลสความโกรธก็เลิกไม่ได้ตัดไม่ได้ละไม่ขาดทั้งที่เลิกละไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่ตั้งใจเพียรละอีกกิเลสความโลภกิเลสราคะตัณหาพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลหรือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตัดได้ขาดละได้ขาดแต่เรามันไปติดไปคล้องพัวพันอะไรอยู่จึงไม่ตั้งใจทำมันโยกงเนมที่มันไม่ได้ไม่ถึงเราจะไปติว่าดินเพราะดินเพราะน้ำเพราะไฟเพราะลมเพราะไม่มีป่าเพราะไม่มีถ้ำนะอันจะไปติที่อื่นมันก็ติได้แต่ไปมัวติที่อื่นมันไม่ได้ผลเราต้องติเตียนตนของตนเองตนเองก็คือกายวาจาจิตของเรานี่แหละเมื่ออะไรมันบกพร่องเราก็ตั้งใจแก้ไขที่มันบกพร่องนั้นถ้ามันลุกขึ้นทำความดีตั้งใจทำความเพียรประกอบกระทำทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถลงไปดูสิอย่างพระองค์สอนว่าไม่ว่าภาวนาบทใดก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะแม้เราตถาคตพระองค์เองการภาวนาท่านไม่ได้หลงไม่ได้ลืมว่าอย่างนั้นท่านภาวนาได้ทุกลมหายใจหรือท่านสอนว่าให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนะตายที่ไหนก็ทิ้งแง่แง่ไว้นั่นแหละเอาไปได้ที่ไหนเราต้องเตือนใจของเราให้รู้ล่วงหน้าไว้แล้วภายในจิตใจของเราจะได้ตื่นขึ้นลุกขึ้นนอกจากทำบุญให้ทานไปก็รักษาศีล5ศีล8นอกจากรักษาศีล5ศีล8ก็ไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมจดจำธรรมะคำสั่งสอนไม่ให้ใจมักง่ายส่ายสวยให้ใจมันตั้งขึ้นมาเมื่อเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นก็อย่าไปกลัวมันจะเจ็บมากเกินไปความเจ็บปวดทุกขเวทนาในรูปร่างกายนั้นมันไม่มากเท่าไหร่หรอก ถ้ามันมากแล้วก็ถึงตายอันนั้นแหละมันมากเกินละตายถ้ามันยังหายใจสอดแสดสอดแสดเดี๋ยวมันไม่ตายถ้าผู้ใดภาวนาแล้วตายเอาตายเอาจะมีพระพุทธเจ้าหรือจะมีพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนหรือคิดดูให้ดีคนบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานั้นท่านว่ามันไม่ตายมีแต่จะสบายทางจะตายเพราะบำเพ็ญคุณงามความดีไม่มีเมื่อเรามองเห็นในใจของเราอย่างนี้นะจิตใจมันก็ไม่นิ่งนอนใจภาวนาเอาให้ได้ทุกลมหายใจไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำมาคุกคามหัวใจเจ็บใจมันเอาจริงขึ้นมาอะไรจะไม่ได้ไม่ถึงไม่มีได้ทั้งนั้นอันความทุกข์ในกายรูปร่างกายนั้นจะแก้ไขไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ก็เหมือนเกิดมาหลายสิบปีจะไม่ให้มันแก่ชราจะมีทางแก้ได้อย่างไรแก้ไม่ได้ผมงอกจะไปย้อมให้มันดำมันก็ดำได้น้อยนึงฟันหลุดจะไปทำฟันปลอมมาใส่มันก็ได้น้อยนึงมันไม่เหมือนฟันแท้อันนั้นเราต้องตั้งใจเสียใหม่ว่าตั้งแต่วันนี้เวลานี้วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจะเป็นอุบายใดก็ขอให้เป็นอุบายที่เรียกว่าตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติตั้งใจละกิเลสในหัวใจของตัวให้ได้อันกิเลสคนอื่นไม่ต้องไปละให้เขาถ้าผู้ใดเกิดจะไปละกิเลสให้คนโน้นว่ากิเลสของแกทำไมไม่ละอย่างนั้นนั่นนี่ไปให้เขาด่าเล่นเท่านั้นไม่ต้องไปละให้เขาละกิเลสในใจของเราให้มันหมดมันสิ้นไปเสียก่อนเราต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าตัวอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาตั้ง 7,000 ษาล่วงแล้วพระองค์ยังไม่สอนใครภาวนาลูกเดียวปฏิบัติบูชาสืบสวนทูลพยานเอาให้มันพร้อมมูลบริบูรณ์จนมาตรัสรู้นั่งขัดสมาธิเพชรที่ว่าให้ฟังแล้วนั้นหลังจากนั้นก่อนพระองค์จึงได้ตั้งใจสอนสอนมนุษย์สอนเทวดาสอนพญาอินสอนพญาพรหมสอนทั้งโลกเมื่อพระองค์สอนพระองค์ได้ก่อนแล้วก็สอนคนอื่นได้ถ้าว่าพระองค์ยังสอนพระองค์ยังไม่ได้พระองค์ก็ไม่สอนเอาตัวเองซะก่อนแม้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอันใดที่พอเราจะทำได้ปฏิบัติได้ก็รีบทำไม่ต้องไปรอว่าอายุเท่านั้นเท่านี้ก่อนจึงจะทำใครจะไปกำหนดได้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้เวลามันจะตายมาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นบางคนนั่งอยู่ดีๆเป็นลมล้มลงตายไปก็มีบางคนยืนอยู่ดีๆเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นโลหิตประสาทโลหิตแตกในสมองก็ตายได้บางคนชอบนอนไว้ว่าวันไหนคืนไหนเอานอนเป็นใหญ่ถือว่านอนสบาย บางคนนอนไปไม่ตื่นก็มีเพื่อเพื่อนมนุษย์รู้สึกว่าเอ๊ะคนนั่นทำไมไม่เห็นมันไปไหนไปดูแล้วมันแข็งตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะมันตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้บางองค์บางคนเป็นพระไปบวชนาคอุปัชฌาย์บวชพระเนนตื่นเช้ามาล่ะไม่รู้ตายแต่เมื่อไรพระเนนจะไปบิณฑบาตเอ๊ท่านอุปัชฌาย์ทำไมไม่เห็นลงมาวันนี้จะไม่ไปบิณฑบาตหรือให้พระให้เนนไปดูที่ไหนได้ตายแต่เมื่อไรมรณภาพแต่เมื่อไรก็ไม่รู้นี่แหละมรณภัยคือความตายนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เมื่อเช้าก็ตายได้เมื่อเที่ยงก็ตายได้เมื่อบ่ายก็ตายได้กลางคืนก็ตายได้กลางวันก็ตายได้ในกลางพรรษาก็ตายได้ฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวตายได้ทั้งนั้นฉะนั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจเสียใหม่จะต้องลุกขึ้นภาวนาละกิเลสความโกรธให้มันหมดจากใจละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจให้มันหมดจากใจละกิเลสความหลงเอาจนหมดในใจเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมันหมดไปสิ้นไปเรื่องเป็นเรื่องตายมันจะตายเมื่อใดเวลาไหนไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้ากิเลสนี้มันยังไม่ตายมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ยิ่งเราต้องตั้งอกตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาททุกลมหายใจเข้าภาวนาพุทโธเตือนใจทุกลมหายใจออกภาวนาพุทโธเตือนใจเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นจนเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเต็มที่จึงค่อยหยุดอันนี้แหละธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในสมัยครั้งพุทธกาลแม้สมัยนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายพากันช่วยกันภาวนาละกิเลสตามศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วย่อมพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภา